أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, bugün Şuara suresinin 192. ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Sözler bizim özümüzdür. Özlü sözler tarih boyunca insanları etkilemeye devam etmişlerdir. Söz gücünü içindeki özünden alır. Ve aynı zamanda kelimelerinin de güzelliğinden alır. Gül, gül yağı taşıdığı için bakılır, beslenir, büyütülür. Ama bunun yanında güzelliğini de yabana atmamak gerekir. Her söz özlü olmalı ama her özlü söz de dış görüntüsüyle de güzel olmalıdır. Sözler birinci derecede gücünü güzelliğinden ve özünden alırsa da aynı sözü söyleyeninden de güç alır. Çok değerli bir sözü hiç tanınmayan bir adam söylese insanlar fazla değer vermiyorlar. Hatta tarihimiz içerisinde adamın biri kendince çok güzel bir fıkra üretir, kendisinin söylediğini, kendisinin hazırladığını söylese kimse iltifat etmeyeceğini bildiğinden Nasreddin Hoca demiş ki diyerek başlar. Aslında onu Nasreddin Hoca demedi. Kendisi söyledi. Aslında güzel de bir söz söyledi ama o sözünün daha etkili olabilmesi ve tesirli olabilmesi için Nasreddin Hoca demiş ki diyerekten fıkrayı anlatıyor. Yani güzel sözler kendi güçlerinin yanında söyleyeninden de güç kazanırlar. Size gelen bir selam düşmanınızdan gelse başka etki meydana getirir. Dostunuzdan gelse etkisi yine bir başka olur. Gelen selam, yalnız selam. Ama etki bakımından dostun selamıyla düşmanın selamı ayrı ayrıdır. Sıradan bir insanın selamı ile çok sevdiğiniz bir insanın selamı yine farklıdır. Çok saygı duyduğunuz ve sevdiğiniz çok etkili ve yetkili bir makamdan bir selam gelecek olursa onun etkisi sizin üzerinizde yine bir başkadır. 192. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bu Kur'an'ı bize tanıtırken ve innehu letenzilu rabbil alemin diyor. Bu Kur'an, hiç şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirdiği bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bütün sevdiklerinizi ve sevmediklerinizi, gördüklerinizi, görmediklerinizi, dünyanın gelmiş geçmiş bütün peygamberlerini ve de kafirlerini, şairlerini, hatiplerini, filozoflarını ve en cahillerini, hepsini yaratan Allah Celle Celaluhu, onların hepsini büyüten Allah Celle Celaluhu diyor ki, bu söz, bu Kur'an, bütün alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmektedir diyor. Kur'an'ın değerini siz ona göre anlayıveriniz. Bazen tarihimizde gördük. Başbakanlar veya Dışişleri Bakanı veya Cumhurbaşkanları filan beni gece aradı diyor. Veya gündüz aradı diyor. Bana şöyle şöyle dedi diyor. Bunu haber vermek için demiyor. Bunu diğerlerine, rakiplerine hava atmak için söylüyor. Niye? O sözü veya emri verenin makamının büyüklüğünden kaynaklanan bir şey bu. Bu Kur'an ise hem Firavun'u, hem Karun'u, hem Nemrud'u yaradan Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür. Bu Kur'an Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsa'yı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratan ve peygamber olarak gönderen Allah Celle Celaluhu'nun kelamıdır. Ona göre değer vereceğiz. Nezele bihir ruhul eminu ala kalbike litekune minel münzirin. Bunu ruhul emin yani Cebrail indirmiştir. O güvenilen ruh, can veren ruh, hayat veren ruh. Çünkü getirdiği kitap bize can vermektedir, bize hayat vermektedir. O getirmiştir. İndiren o. Kelam Allah Celle Celaluhu'ya ait. Aracı Cebrail aleyhissalatu vesselam'dır. Nereye indirilmiş? Filan dağın tepesine değil. Yani Himalaya'nın, Everest'in tepesine değil. Veya filan şelaleye değil. Veya filan vadiye de değil. Ya yeryüzünün, gökyüzünün en değerli yerine indirilmiş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kalbine indirilmiş. Ala kalbike. Buradaki kalp kelimesinde yanılmayalım yalnız. Kalp şu bizim kanımızı bütün vücutumuza pompalayan, sonra da geriye çeken o etten meydana gelen yer değildir. O bizim anlayışımızı, sevgilerimizi, nefretlerimizi, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, anlayışlarımızı, hafızamızı içinde tutan yerin adıdır. Nerededir? Onu ilim adamları bugüne kadar söylememiş. Din adamları da söylememiş. Söyleyenler kendi kafalarından söylemişler. Ama bu can ve tenimizdedir bu. Hani ilim adamları bunu zihin olarak yani beyin olarak gösteriyorlar. O mudur, değil midir? Bizim için de önemli değildir. Ama bizim buna Türkçe'de biz kalp demiyoruz da gönül diyoruz. Gönül. Gönül nerede? Onu da bilmiyoruz biz. Gönlüm aktı, gönlüm sevdi, gönlüme yattı veya gönlüme yatmadı diyoruz. Peki nerenize yattı da nerenize yatmadı? Nereniz sevdi de nereniz sevmedi? Onu yer olarak bilmiyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu kelamını Ruhul Emin yani Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın kalbine indirmiş. Niçin indirmiş onu da? Okusunlar da böyle yalnız nağmesine aşık olsunlar diye indirmemiş. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِر۪ينَ Senin uyarıcılardan olman için indirilmiş. Peygamber Efendimizin. Onun şahsında şu anda biz aynı görevi, bu ayetlerle uyarma görevini üstlenmişiz. Madem ki o peygambere ümmet olmuşuz, o peygamberin yolundan gitmekle görevlendirilmişizdir. Ne ile, hangi dille indirilmiş bu Kur'an-ı Kerim? Bilisanin arabiyyin mübin. Apaçık bir Arap diliyle gönderilmiştir. Çünkü sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Arap'tır. Ama hocam son günlerde adamın biri Peygamber Türk'tür dedi diyorlar bugünlerde. Dedim siz yine şükredin. Daha başkası Hazreti Adem'in Türk olduğunu söylemişti bunun arkadaşlarından biri. Bu dedim hiç değilse beri tarafa getirmiş yani. Yani bu zırvalamadır. Öbürü de ikisininki de aynı zırvadır. Hazreti Adem Türk'tü diyenle Peygamber Efendimiz için Türk'tü diyen aynı yolun yolcusu ve onlar birbirlerini tanıyan insanlar da. Önemli değil. Söylesin. Söylemesi bile faydalı. Hiç değilse birkaç gün gündeme geliyor. Tekrar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gündeme geliyor. Bazı bu tür zirveleri ve zırvaları takip eden insanlarımız hiç değilse kitap karıştırıyor, soru soruyor. Tekrar gündemde bu oluyor. Pek de üzülmeyin. Yani redde etmeyin. Doğrusu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arap ırkından, Kureyş kabilesinden, Hazreti İbrahim soyundan ve Arap dilini ana dili olarak bilip, öğrenip büyüyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de Arapça olarak indirildi diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam peki başka dilde indirilseydi? Dedim başka dilde de indirildi. Yani Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat başka dilde, İsa Aleyhisselam'a indirilen hangi peygamber hangi dili kullanıyorsa Allah'ın kelamı da o dille indirilmiştir. Ve burada ona bir işaret var. Ve innehu lefi züburil evvelin. Şüphesiz bu Kur'an daha öncekilerin kitaplarında da vardı diyor Allah Celle Celaluhu. Buna dikkatinizi çekerim. Hepsine dikkatinizi çekiyorum da bu ayeti kerime bu birkaç sene önce yani 5-6 sene önce tekrar yine gündeme getirildi. Bir zamanlar ancak Arapça aslıyla Kur'an okunabilir, başka türlü okunması, namazda okunması caiz değildir diyen yaşlı birine ne yaptılar ettiler? Türkçe'de okunabilir dedirttiler, dedirttiler, televizyonda dolaştırttılar. Onlara destek vermek için bazı din profesyonellerimiz bu ayeti kerimeyi ele aldılar. Bu Şuara suresinin 196. ayeti kerimesini ele aldılar. Dediler ki, mantık yürütüyorlar şimdi. Bu Kur'an daha öncekilerin kitaplarında da vardı. Ayet 196. Doğru mu? Doğru. Peki, Tevrat'ı İbranice okurken Musa Aleyhisselam namazında da okuyor muydu? Okuyordu. Namaz caiz miydi? Caizdi. Peki Tevrat'ın içinde Kur'an'ın birçok ayeti var mıydı? Vardı diyoruz. Bunda biz var. Halen de birçok ayeti bulmak mümkün. Peki o zaman o ayetlerle namaz oluyordu da şimdi Kur'an'ı İbranice'ye tercüme etsek, Türkçe'ye tercüme etsek niye olmasın? Diyorlar. Unuttukları bir şey var. Veya unutmazlar aslında da gizledikleri bir şey var diyelim burada. Allah Celle Celaluhu Tevrat'ı İbranice indirmişti. Yani söz Allah Celle Celaluhu'ya aitti. Biz şunu iddia etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim namazda okutulurken Arapça okunacak demiyoruz. Kur'an Arapça inmiştir, Kur'an öyle okunacak. Yoksa mesela Arapların şu anda bizim nasıl ki meallerimiz var, Kur'an-ı Kerim meallerimiz var. Kur'an-ı Kerim ayetini okuduktan sonra bugünün insanının anlayacağı şekilde Araplarda da meal basılmıştır. Peki o meali okumak Arapça? Arapça Kur'an-ı Kerim'in mealini okumak namazda caiz mi? Değildir. Çünkü orada söz o Arap yazara aittir. Söz ona aittir. Öz Allah Celle Celaluhu'ya aittir ama Kur'an'daki özü bir iki adam ne kadar nakledebilir? Mesela ben de tefsir yazdım. 8 cilt halinde şifa tefsiri diye yayınladım. Ama Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiğini naklettim. %100 budur demem mümkün değil. Bu konuda İmam Şafii Hazretleri en güzel sözü söylemiş. Bütün insanlar Müslüman olsalar ve o ayeti anlamaya gayret gösterseler, hepsinin anladığı Allah Celle Celaluhu'nun murad ettiğine yaklaşır. Ama hocam o zaman bu yukarıda bilisanin arabiyyi mübin, yani 195. ayetteki apaçık bir dille ifadesine aykırı değil mi? Değil. Yüzlerce binlerce insan bir dağın tepesinden bir vadiyi veya bir denizi, bir çiçeği, bir ormanı seyrederler. Ama bininin de gördüğü aynı, anladığı ayrıdır. Gelin gördüklerinizi bir yazın bakalım denildiğinde bazıları ne güzel şeyler döktüreceklerdir, bazıları da neler göreceklerdir. Hani Süleymaniye Camii'ni veya Selimiye Camii'ni dağdan indirseniz bir çobana gösterseniz kış gününde amma da koyuna yer olur ha diye bakarmış. Ama dünyanın en iyi mimarları görecek olurlarsa hayranlıkla eksikliklerini anlar ve onu da tamamlarlarmış. Eksikliklerini tamamlarlarmış. Yani aynı şeye bakışta herkes kendi kültürü oranında apaçık şeyleri alır. Bu Kur'an geçmişlerin kitabında da vardır. Rabbim zaten hemen devam eden 197. ayet-i kerimede "Evelem yekun lehum ayeten en ya'lemehu ulema'u beni İsrail." Ulema beni İsrail'in alimlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Kur'an nazil oluyor Mekkeli müşriklere. Mekkeli müşriklere bu nazil olan ayet aslında bütün insanlığa nazil oluyor. Necran Hristiyanları dinliyor. Öbür tarafta Medine Yahudileri de boyuna kulak kabartıyorlar. Abdullah bin Selam Medine'nin Yahudilerinin en başında en ileri gelen ilim adamı. O dikkatle takip ediyor, Medine'den takip ediyor. Müslüman olanlarla görüşüyor, ayetleri dinliyor, devamlı takibini yapıyor. Ve kendinin bildiği ayetlerle yeni inen ayetlerin birçoğunun tıpatıp aynı olduğunu, hatta Kur'an ayetlerinin Tevrat'taki tahrifatı da düzelttiğini görüyor. Ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edince adam geliyor kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluveriyor. Şimdi bu ayeti biz bugünün ateistlerine söylüyoruz. Diyoruz ki bu Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun delillerinden bir tanesi de bu Kur'an'da geçen birçok mesela akaide ait yani inançla ilgili ayeti kerimeler, insan ilişkileriyle ilgili ayeti kerimeler, insan ahlakıyla ilgili ayetler, bazı ibadetle ilgili ayetler Tevrat'ta da var olduğunu gidin Yahudi ilim adamlarına bir sorun bakalımdır. Şimdi bu ayetin de önünü kesmek için bir fikir geliştirilmiş yalnız. Kur'an'dan bir ayeti Tevrat'tan bir ayetle aynı olduğunu tespit edilmiş. Bunun tespitleri yapılmış, bitmiş bu. Yani dinler tarihi veya mukayeseli dinler tarihi isimli kitaplarda gerçekten iyi araştırmacılar şunu yapmışlar. Şu akaide ait esaslar aynıyla Tevrat'ta da var. İncil'de de şu kadarı var. Ahlakla ilgili ayet-i kerimeler, Kur'an'da şu ahkamlar, Tevrat'ta bunlar, İncil'de bunlar gibi maddeler halinde mukayesesi yapılmış. Şimdi Kur'an'ı reddetmek isteyen birine de bir malzeme vermişler bu arada yalnız. Veya o malzemeyi kötüye kullanmış diyelim bunu. Malzeme vermiş değiller de malzemeyi kötüye kullanmış. Diyor ki ben bu Kur'an'ın bu ayetlerine inanmam. Niye inanmam? İsrailiyattan bu. Yani İsrailoğullarının bilgilerinin o da tahrife uğramış. Öyleyse Kur'an'a da geçmiş. Öyleyse ben kabul etmem. Aslında kabul etmesi gereken şey bu. Mesela mukayeseli dinler tarihinde yalnız Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık değil, Amerika'daki Maya dininden, Azteklerin dininden, Buda dininden, Konfüçyüs'ün dinine kadar bütün dinler araştırılıyor. Afrika'nın ortasındaki putperest kabul edilen insanların da dinleri araştırılıyor. Putperestlik de kendine göre bir din. Batıl bir din. O dinin de içinde Kur'an'la uyuşan hükümler var. İncil'le, Tevrat'la uyuşan hükümleri var. Onlar da maddeleri halinde çıkarmış. Bütün bunlar neyi gösterir? Bütün insanlık Hazreti Adem'den türemiştir. Hazreti Adem de peygamberdir. Hazreti Nuh'dan türemişlerdir. Nuh tufanından sonra ve Hazreti Nuh aleyhisselam da peygamberdir. Ve putperestlik ne kadar bunların arasında yayılırsa yayılsın ama geçmişten kalan bazı inançlar da onlarda devam ettiği, bazı alışkanlıkların devam ettiği görülür. Onun için bu benzerlikler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin Allah kelamı olduğunun delili. Tevrat'ta bu ayet var mı? Var. Kur'an'da da var. Peki Kur'an'dakini kabul etmiyorum diyen bir Beni İsrail ulemasından biri o zaman Tevrat'ı da reddetmek durumunda kalacak. Evet, ben bunu kabul etmiyorum. Peki öyleyse aynı ayet Tevrat'ta var. O zaman onu da mı kabul etmeyeceksin deniliverir. Tevrat'takini kabul ederim. Öyleyse Kur'an'daki de aynı söz olduğundan kabul etme durumundasın. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ Biz o Kur'an-ı Kerim'i Arap olmayan birine indirmiş olsaydık, o da gelip onlara o Kur'an'ı okusaydı, bunlar yine iman etmeyeceklerdi, diyor Allah Celle Celaluhu. Hani niye Arap da Türk değil veya Japon değil veya Amerikalı değil? Allah Celle Celaluhu ne fark eder? Bir insana indirildi. Buna inanmadınız. Peki Arap olmayan birine indirmiş olsaydık ve o gelseydi size okusaydı, inanmayınca siz yine inanmayacaktınız. Burada iki türlü anlaşılır bu. O kendi dilinde okuyacaktı, siz yine anlamadığınız için inkar edecektiniz. Veya o da bir insandır deyip yine reddedecektiniz, kabul etmeyecektiniz. İnanmayanlar için söylüyor tabii ki. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجْرِم۪ينَ Anlayacakları bir dilde onu indirdik. İlk defa Mekke müşriklerine okundu. Onlar anladılar. Mücrimlerin yani suçluların kalplerine yerleşti Kur'an'ın manası. Ama onlar iman etmediler. لَا يُؤْمِنُونَ بِه۪ي حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ o acıklı azabı görünceye kadar onlar iman etmediler diyor Allah Celle Celaluhu. İman etmeyenler tabii ki azınlıkta, onu da söyleyeyim. Yani sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 610 yılından, miladi 610 yılından itibaren Peygamberimiz kendine indirilen ayetleri insanlara arz etmeye başlıyor. Başlangıçta çok az insan iman ediyor tabii ki. Bir kişi Hazreti Hatice, iki kişi Hazreti Ali, üç kişi Hazreti Ebu Bekir, dört kişi Hazreti Zeyd radıyallahu anh ve 40 kişi. 13 yıllık Mekke hayatında Müslüman olanların sayısı Medine'ye varınca nüfus sayımı yaptırmış Peygamber Efendimiz 640. Medine'deki Müslümanlar dahil buna. Ansar ve muhacir toplam 640. Haydin Bedir Harbi'ne eli kılınç tutanlar harbe dediğinde 313 kişi çıkabilmiş. Ondan sonra 8 yıllık Mekke, Medine döneminde Haydin Mekke'nin fethine denildiğinde 10 bin kişi çıkabilmiş. Ama Mekke'nin fethinden sonra 2 yıllık zaman içerisinde yapılan tebliğin neticesinde veda hutbesinde, sevgili Peygamberimizin son veda hutbesinde Arafat'ta 114 bin sahabe var. Bu şuna benzer. Hani Fetih suresinin sonunda, son sayfasında Allah Celle Celaluhu Müslüman topluluğu ekin danelerine benzetir. Toprağa düşmüş bir ekin sonra çıkar, büyür. Kafir onu gördükçe de kızmaya başlar. Ekini biz hani Konyalı Ekim ayında toprağa atar. Ekim ayından Mart ayına kadar toprağın altında durur o. Aslında durmaz, iş yapar. Orada durmuyor o, tembel tembel yatmıyor o. O kök salıyor o. 2 aylık zaman içerisinde, yani 6-7 ayda bir karış boy alır. Yahu ne yapan sen, tembel misin, ne yapıyorsun böyle 6 ayda bir karış boy aldın? Tabanında kökünü iyice saldıktan sonra bir ayın içerisinde insanın beline kadar geliverir. Göğsüne kadar çıkıverir buğday. Ve bir ayın içerisinde de olgun başak haline dönüşüverir. Mahsulünü verir. 1'e 100 veriverir. 6 ay kök salma dönemidir. Ve ondan sonra kısa bir zaman içerisinde de meyve verme durumuna geliveriyor. Sahabenin durumu da öyle olmuş. Sevgili Peygamberimiz vefat ettiğinde Arap Yarımadası'nda Müslüman olmayan insan neredeyse kalmamış. Onlar, yani bir kısım insanlar için, kimler onlar bilemeyiz biz. İnsanlar ölünceye kadar bu adam Müslüman olmaz demeyeceğiz kimse için. Olabilir. فَتَأْتِيَهُمْ بَعْدَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Allah'ın azabı onlara hiç farkına varmadıkları bir zamanda geliverir. De, فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ Ya bize bir mühlet verilseydi, bir zaman tanınsaydı derler. Yani, Ya Rabbi, başka ayet-i kerimelerde cehennemi gördükten sonra iman ediyorlar, Kur'an'a, peygambere iman ediyorlar. Hani Mülk suresinin 1. sayfasında Allah Celle Celaluhu'nun melekleri soruyorlar cehenneme girenlere. Yahu size peygamber gelmedi miydi? Geldiydi de yalanladıydık diyorlar. Bir başka ayet-i kerimede yahu döndürün bizi dünyaya da tekrar iman edelim diyorlar. Rabbim diyor ki bize bu dünyada efe bi azabina yestacilun. Onlar azabımı acele ediyorlar. Yani peygamberimize diyorlar ki haydi bakalım, madem mahşer varmış, ahiret varmış, neyse başımıza gelecek gelsin diyorlar. Efe araeyte immetta'nahum sinin sümme ca'ehum ma kanu yu'adun ma kane ma agna anhum ma kanu yumetta'un ve ma ehlekna min qaryatin illa leha munzirun ayet-i kerimelerinde Allah Celle Celaluhu Onlara vaat olunan geldiğinde onların yaşadıkları dünyada sağladıkları o güzel hayatlarının onlara hiç fayda vermeyeceğini, hiçbir kimseye zulmetmeyeceğini, helak ettiği toplumların hepsine peygamber ve uyarıcı gönderdikten sonra onları cezalandırdığını Allah Celle Celaluhu anlatıveriyor. Ve bu Kur'an'ın bir öğüt olduğunu, öğütçü göndermediği bir topluluğu azap etmediğini, çünkü kendisinin zalim olmadığını Allah Celle Celaluhu bize ifade ediveriyor. Biz bu ayetleri bu dünyada bütün insanlık ailesine okuyalım ki ahirette vallahi ya Rabbi farkına varamadıydık, yanlış yaptıydık demesinler. Deseler yine de faydası yok onlar için. Son pişmanlık fayda vermeyecektir. Bu dünyada pişman olalım ve insanlara da pişmanlığını bildirelim ve insanca ve Müslümanca yaşamalarını sağlamaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.